Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbel afa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenler oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Rabbim. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Hac suresi 31. ayet-i kerimesini konuşacağız. Şirk koşanları, Allah kendisine ortak koşanları neye benzetmiş? Bir misalle bize kendisine ortak koşanların durumunun ne olduğunu söylüyor, anlatıyor. Ve ayetin başında ne olmamızı, nasıl Allah'a yönelmemizi istediğini bize bildiriyor. Biz müminlere önce bir nasıl yönelmemiz gerektiği konusunda ikaz var. Hemen peşinden de şirk koşanların durumu nedir diye bizi korkutmak var. Bana istediğim gibi yönelmezsen, benim istediğim gibi bana kulluk yapmazsan, şirk koşanların durumu budur. Bak şimdi diye Allah peşinden örneklemeyi de bize vermiş. İnşallah güzel bir şekilde okuyacağız, iyi dinleyeceğiz, iyi odaklanacağız, idrak edeceğiz. Allah'ımızın bir ayetini daha anlamış bir şekilde buradan evlerimize gideceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العظيم. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allah'ımız buyurdu. Hunefâ'e lillâhi. Allah'a yönelen haniflerden olun. Hanif olun diyor Allah. Hanif. Hanif ne demek? İşi, yaptığı işi sadece Allah için yapan, yaptığı ibadeti Allah'tan başka hiçbir menfaati karıştırmayan, hiçbir şirk emaresi göstermeyen, dini Allah'a has kılan adama hanif denir. Bizim mezhep imamımızın ismi nedir kardeşler? Ebu Hanife. Lakabı budur. Hanif'in babası, haniflerin babası anlamında bir lakabı vardır. Mezhep imamımız Ebu Hanife'nin. Hanif dediğim zaman aklınıza ilk gelen isimler kimler? Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip. Allah ona rahmet etsin. Hangi dine mensup idi? İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensup idi. Hanif bir Müslümandı. Sonra kim? Muhammed Aleyhisselam'ın babası Hazreti Abdullah. Annesi Hazreti Amine. Bu ikisi de hanif Müslümanlar idi. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiydi. Efendimizin babası ve annesi iman etmiş miydi? Cennete girmişler midir? Bu sual çok sorulur halk arasında. Bırak annesini babasını, dedesi Abdülmuttalip bile iman etmiş idi. Kime? İbrahim Aleyhisselam'ın dinine. Çünkü Arabistan Yarımadası'na Hazreti İsa gelmedi. O Kudüs bölgesine geldi. Oradan peygamberi. Kudüs bölgesinin peygamberi Hazreti İsa, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Eğer gelseydi Arabistan bölgesine İsa Aleyhisselam ne olurdu? Yeni bir şeriat getirdiği için İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar İsa Aleyhisselam'ın dinine tabi olmak zorunda kalırdı. Hemen şeriat değişiyor. Yeni bir kitap, yeni bir peygamber ve yeni bir nizamlar rüknü olduğu için artık Hristiyan olmak zorunda kalırlardı. Ama İsa Aleyhisselam Kudüs peygamberi, o bölge Filistin, Kudüs bölgesinin peygamberi olduğu için burayı bağlamıyor. Sadece kendi bölgesinin peygamberi. İbrahim Aleyhisselam ise Mekke bölgesi. Oranın peygamberi. Son peygambere gelinceye kadar orada hangi din yaşanmak zorunda? İbrahim Aleyhisselam'ın dini, haniflik dini yaşanmak zorunda. Tek ilaha tapan Müslümanlar. Hala Muhammed Aleyhisselam Müslüman İslamiyet yaymaya başladıktan sonra bile orada hanif Müslümanlardan vardı. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiyim diyen Müslümanlardan vardı. Hatta Muhammed Aleyhisselam Medine'ye göçtüğünde orada bir adam vardı. 10-15 kişilik bir talebesi olan, talebe grubu olan bir adam. Ben senin peygamberliğini kabul etmiyorum. Ben sana tabi değilim. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ediyorum diyen, Muhammed Aleyhisselam'ı reddeden ve Medine'den kaçan bir adam. Şu nasipsizliğe bakın. Ben hanifim diyordu. Dolayısıyla son peygamber, o devrin peygamberi herhangi bir beldeye, bölgeye geldiyse inanışın ne olursa olsun onu bırakacaksın ve o peygambere, son gelen peygambere tabi olacaksın. Tıpkı Yahya Aleyhisselam gibi. Musa Aleyhisselam'ın dinini anlatıyor. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı üzere amel ediyor. İsa Aleyhisselam'a peygamberlik verildiği anda diyor ki artık Musa Aleyhisselam'ın şeriatı bitti. Yeni bir nizam bütünü geldi. İsa peygamberle beraber. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Biliyorsunuz teyze oğludur ikisi de. İnşallah Rabbim ellerini öpmeyi nasip eder. İnşallah. Dedesi Abdülmuttalip. Hani Allah'ım bu Kabe senin evindir. Ben kendi mallarımın peşindeyim. Develerimi kurtarmak için çalıştım ve kurtardım. Ebrehe'den. Bu Kabe senin evindir. Ve bu Ebrehe denen süper güç filleriyle beraber bu Kabe'yi yıkmaya geldi. Senin evin Kabe'dir. Ben senin evini sana bırakıyorum. Ben develerimi koruduğum gibi sen de evini koru ya Rabbi. Diye dua etti mi Kabe'nin kapısına sarılıp? Etti. Allah neyi gönderdi? Ebabil kuşlarını gönderdi. Bakın Mekke'nin ordusu yok. Kime dua etti? Putlara dua etmedi. Hanif bir Müslüman olduğu için Allah'a dua etti. Allah da duasını kabul etti. Ebabil kuşlarını gönderdi ve Ebrehe'nin, süper güç Ebrehe'nin filli filli ordusunu yok etti. İşte bunlar haniflerdir. Muhammed Aleyhisselam'ın babası, annesi ve dedesi hanif Müslümanlardı ve necat ehlidir. Hafız İmam Suyuti'yi Allah ona rahmet etsin. Sadece bu konuyla alakalı. Son peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın annesi babası iman etti mi? Konusuyla alakalı müstakil bir kitap yazmıştır. Nasıl iman ettiklerinin delillerini ortaya koyuyor. Peygamberlerinin kim olduğunun delillerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla kim derse ki Muhammed Aleyhisselam'ın annesi ve babası müşrik olarak gitti, onu tanımadığı için cahildir. Bilmiyordur. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. İşte kardeşler, Allahü Teala bize diyor ki yönelin Allah'a. Yönelin Allah'a ama hanif olarak yönelin. Bana göre din böyle yaşanmalı demeyin. Hakikati neyse kitabın ortasından konuşun, ona göre yaşayın. Sapkın sapkın yeni fikirler ortaya çıkartmayın. Bozmayın, bozulmasına izin vermeyin. Hanif bir Müslüman olun. Şimdi Ramazan geldi. Allah'a hamdolsun bugün en özel gecede, Kadir gecesindeyiz. Beş özel gecenin, beş kandil gecesinin beşincisindeyiz kardeşler. Mevlid gecesi idrak ettik. Üç ayların dışında. Regaib gecesini idrak ettik. Üç aylara girer girmez ilk perşembe gecesi. Son perşembe gecesi Miraç gecesini idrak ettik. Allah'a hamdolsun. Sonra Şaban'ın 15. gecesi geldi. Berat'ı idrak ettik. 4. Bu akşam hangisi? Bütün bu gecelerden daha üstün, en üstün olan Kadir gecesini Allah Teala nasip etti. Ulaştık. İnşallah bizi bayrama da ulaştırır. Allah bu gece için diyor ki 1000 aydan daha hayırlı. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ 1000 aydan daha hayırlı bir gecedir bu gece diyor. Bakın, daha hayırlı, daha üstün diyor. 2000 ay demiyor. Ucunu açık bırakmış ayet-i kerimede. 1000 aydan daha hayırlı derken ucunu açık bırakmış. Ne kadar yani? 1000 aydan daha hayırlı ama ne kadar Allah'ım? 2000 ay mı? 3000 ay mı? 1000 ay demek 85-86 sene demek. Bir insan ömrü. Muhammed ümmeti geçmiş ümmetler kadar uzun yaşamadığı için Allahü Teala olayı dengeleyelim diye bize Kadir gecesini vermiştir. Bu geceyi nasıl idrak edeceksin? Sabaha kadar oturmana gerek yok Müslüman kardeşim. Kadir gecesini ihya etmek demek sabaha kadar oturayım, evde tesbih çekeyim, namaz kılayım demek değildir. 100 rekat namaz kılmana gerek yok. İhya etmek demek yatsı namazını cemaatle kılmak, gecenin yarısını ihya etmek demektir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kim sabah yatsı namazını cemaatle kılarsa, biz vaazdan sonra inşallah beraber yatsıyı ve teravih kılacağız. Gecenin ne kadarını idrak etmiş olacağız? Yarısını idrak etmiş olacağız. Gecenin yarısı nasıl oluyor? Akşam ezanı girdiği anda Kadir Gecesi başlamış oluyor. İslamiyet'te gece günden öndedir. Akşam ezanı okundu, biz Kadir Gecesi'ne girdik. Şimdi ne zamana kadar sürecek bu? Hiye hatta metla'il fecr. O güneş doğuncaya kadar sürer. O Kadir Gecesi güneş doğuncaya kadar sürer. Sabaha kadar, güneş doğuncaya kadar, yani takvimlerdeki o güneş miktarı var ya, güneş rakamı. O dakika gelinceye kadar biz bu geceyi değerlendirme hakkına sahibiz. Çalışacağız, edeceğiz. Ramazan'ın her gecesi bir kandil gecesi gibidir. 29, bazen de 30 tutarız. Ve bu her gece sair günlerdeki bir kandil gecesi kadar özeldir. Kadir gecesi ise bütün kandilleri ve bütün Ramazan günlerini kapsar. Hepsinden daha üstündür. Çünkü bin aydan daha üstün tabirini Allah başka bir gece için kullanmamıştır. Hani o reformistler ne diyordu? Allah'ın her günü eşittir diyordu. Min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlı diyor Allah. Bunlar diyor ki hayır, öyle bir şey yok. Allah'ın her günü eşit. Şimdi biz Allah'a mı inanalım? Size mi inanalım? Kime bakalım? Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Kim yatsı namazının farzını, yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını idrak etmiş demektir, ihya etmiş demektir. Kim sabah namazını da cemaatle kılarsa gecenin tamamını ihya etmiş demektir. Akşam ezanından gece 2'ye 3'e kadar gecenin yarısı demektir. Yatsıyı biz şimdi beraber cemaatle kılacak mıyız? Kılacağız. Yarıyı kurtardık. Gecenin yarısı bütün gece ayakta kalmış namaz kılmışsın gibi ibadet. Şimdi bir de imsakı yaptın. Sahurunu yaptın. Git bir camiye sabah namazını cemaatle kıl. Gecenin tamamını, Kadir gecesinin tamamını fecir doğuncaya kadar ibadetle geçirmiş olduğun. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında sabaha kadar oturmuşluğu yok. En özel gecelerde bile, Berat gecesinde bile, Kadir gecesinde bile sabaha kadar uykusuz kaldığı yok. Geceye bir müddet kalkıyor, namaz kılıyor, Kur'an okuyor, dua ediyor, tekrar yatıyor. Ama halk arasında böyle bir gaz verme durumu söz konusu. Bu gece uyumuyorsa ne yapacağız kardeş? 20 tane cami, planımız bu. 20 cami gezeceğiz diyor. Turist misin kardeşim sen ya? Gerek yok. Fantezi yapmana gerek yok. İbadetini yaptın, cemaatle namazı kıldın, sohbeti dinledin, geç evine. Bir günlük kaza kıl, peşinden yap zikrullahı, git sohbetine, bir sohbet dinle. Özel geceleri en iyi değerlendirme yöntemi sohbettir, ilim meclisleridir. İşte bu işleri yapanlar, bu tuttuğu oruçları sadece Allah rızası için tutanlar hanif Müslümanlardır. Mahalle baskısıyla tutanlar, ya ben şimdi oruç tutmazsam şu komşum ne der, şu tüccar ne der? İtibarım biter. Kimse bana mal vermez. Satış yapamam, ticaret yapamam. Bu hanif mi bu? Bu hanif değil. Ben Fatih için tutuyorum. Mahalle baskısından korktuğu için cuma namazına giden bir adam gibi. Bayram namazına giden bir adam gibi. Ya hepten de gavur olmayalım. Bari bayram namazına gidelim, komşular görsünler. Bu hanif Müslüman değil. Dünya menfaati için ibadet yapan Müslüman. Bak, ibadete şirki eş koşuyor. Bu ibadetleri biz sadece ve sadece kimin için yapmak zorundayız? Allah Teala için yapmak zorundayız. Ama sen ne yapıyorsun? Niyet kayması oluyor. Niyeti kaydırıyorsun ve ibadetin içine şirk koyuyorsun. Ve Allah da böyle bir ibadeti Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde yüzlerine çarpılacaktır diyor. Vay o namaz kılanların haline. Namaz kılan bazı kimselerin namazları kulaklarından öte geçmez. Onların kıldıkları namazlar yüzlerine çarpılacaktır. Bunlar farklı hadisler, muhtelif hadislerdir. Bu gibi insanlardan olmamak için dini sadece Allah'a has kılacaksın. İbadeti sadece Allah'a has kılacaksın. Allah için yapacaksın. Bu has kılma işini yaparsan, yönelişini Allah rızası yaparsan, Allah sana ilim verir, ilim öğretir ve cahil Müslümanlardan olmazsın. Hem imanı güzel bir şekilde yaşayayım, İslam'ı güzel bir şekilde yaşayayım, hem de şirk ritüellerini de uygulayayım. Arada böyle alay ettiğim de olsun. Demezsin. Hanif Müslüman olduğun zaman bunu demezsin. Bakın arkadaşıma iki tane resim çektirdim. Bu resimleri muhakkak sizinle paylaşmam lazım. Ülkemizdeki Müslüman profili, zayıf Müslüman, ilimsiz ve cahil Müslüman profili. Aklı başında İslami ilimleri %60-70 oranında bilen bir ülke vatandaşlarımız olsa, şu ülkede 60-70 olsa şöyle bir yazıyı adam marketine asamaz, mümkün değil. Markete Ramazan vakti astığı yazı. Okuyorum. Arka tarafta içki şişeleri. Bir sürü farklı farklı içki şişeleri arka tarafta kardeşler. Tam şurada da bir yazı. Ramazan'da evlere bereket, sofralara lezzet. Şu bira 25 TL, bu içki 25 TL. Bakın beyler, gözümüzün içine baka baka bizimle alay ediyorlar. Oruç tutan Müslümanlarla alay ediyorlar. Nerede bereket? Ramazan'da. Sofrana bereket gelsin istiyor musun Ramazan'da? Bak bu bira sofranda bulunması lazım. Adam içkiyi alay edercesine bize pazarlıyor. Ve bu ülke Müslüman bir ülke. Rakamlarda 98 diye geçiyor. %98 Müslümanız biz ya diyor. Bu ülkedeki Müslümanların %50'si, bırakın 60-70'i, %50'si İslam ilimlerini bilse, temel, bir ilmihal kitabındaki temel bilgileri bilse şu yazıyı asamazlar. Adamı rezil ederler. Öyle tepkiler alır ki sosyal medyadan yahut da fiili olarak devlet dairelerine öyle mektuplar gider ki böyle bir yazıyı Ramazan vakti asıp da bizimle alay edemezler. Ama asmışlar, bakın Müslüman ülke. Bir tane daha yazı getirdim. Bakın, bu da kafası karışık bir Müslüman. İki tane A4 kağıda yazı yazmış. Ramazan girmiş ama bu adam içki de satıyor. Ramazan da girmiş, hem o olsun hem o olsun diyor. Bakın, üst tarafta İzmir birası bulunur. Alt tarafta da Ramazan pidesi de bulunur. İkisi de var diyor ya. Solcu da gelsin, muhafazakar da gelsin diyor. İkisini de giydiririm ben diyor. Satacak mal bende çok diyor. Kardeşler, böyle cehalet olur mu? Böyle iş olur mu? Alay mı ediyorsunuz Müslümanlarla ya? Allah size izan versin, akıl fikir versin. Kardeşimle arabada buraya gelirken dedi ki ya hocam, pide kuyruğuna girdim dedi. Biliyorsunuz Ramazan'da bizim özelliklerimizden bir tanesi pide kuyrukları. Eski solcular döneminde sanayağı kuyruğu gibi, tereyağı kuyruğu gibi, tüp kuyruğu gibi pide kuyrukları var şimdi. Muhafazakarlar başa geldi, şimdi pide kuyrukları. Her tarafta pide kuyruğu var. Ya aç açıkta değiliz, nedir bu pide hastalığı ya? Bir tanesi de gelmiş pide kuyruğuna. Arkadaşlar diyor, ben solcuyum. Ramazan pidesiyle işim olmaz. Ekmek almaya geldim. İzin verin geçeyim ya. Arkadaş diyor, oradaki Müslümanlar diyor ki arkadaşım bana ne solculuğundan ya? Biz nasıl burada pide almak için sıra bekliyorsak sen de arka tarafa geçeceksin. İster pide al, ister ekmek. Ama sen sıra bekleyeceksin diyor. Solcu diyor ki kardeşim ben pide işlerinden falan anlamam. Ben hayatımda pide yemedim ya. Ramazan'dan ireti geliyor diyor. Böyle insanlar da var. Bu ülkede İslam'a ait nişanlardan tiksinen, irriti olan insanlar var. Allah bunlara da hidayet versin. Yanlış bir eğitimin meyveleri tabii ki ortaya çıkacaktı. 50 yıl boyunca İslam'a küfrettiler bu ülkede. Muhammed Aleyhisselam'a küfrettiler. Kur'an'a küfrettiler. Kahrolsun şeriat dediler. Kahrolsun Kur'an dediler 50 sene boyunca. İlkokul kitaplarına kadar. Bunun meyveleri olacak. Rüzgar eken fırtına biçer. İslam'a küfreden bir nesil %20-%30 ortaya çıktı. İrriti oluyor. Ramazan pidesine ben tiksiniyorum diyor. Yapma kardeşim ya. İnanmıyorsan bile inananlara saygı duy. Hanif Müslüman olduğu zaman bir kul bütün bu yanlışları görür ve tepkisini ortaya koyar. Der ki neden bu İslam'la alay ediyorsunuz? Neden Allah'ın diniyle alay ediyorsunuz? Niye saygı göstermiyorsunuz? Allah-u Teala Hazretleri şu ayet-i kerimeleri çok rahat bir şekilde idrak edebilmeyi, anlamayı bize nasip etsin. Amin. Oruç tuttuk. 27 gün oldu. Daha 2 gün tutacağız Allah nasip ederse. Bu oruçları biz kim için tuttuk kardeşler? Allah'ımız için tuttuk. O bizi sevsin, bizden razı olsun diye bu oruçları tuttuk. Bu oruçları tutarken bir tarafa sevap yazıyorken bir taraftan da günahlar siliniyor. Bu oruçları tutuyorken mali olarak, ahiret para birimi olarak sevap kazanıyorken fiziki olarak da Allah-u Teala bizdeki bazı hastalıkları dışarıya çıkartıyor. Açlık vücuttaki bütün toksinleri yok eder. Açlık kula sıhhat verir, sağlık verir. Grelin diye bir hormon var insan bedeninde, grelin. Bu hormon nasıl ortaya çıkıyor? Kul tamamen aç olduğu anda, açlığı vücudunda tamamen hissettiği anda, midesi tam olarak boşaldığı anda mide bir hormon salgılıyor. Grelin diye bir hormon. Bilimsel bir tespittir. Tıp adamlarının bilimsel bir tespiti. Bu hormonu ne zaman salgılıyor? Midede hiçbir şey kalmayacak. Ne sıvı, ne katı. Hiçbir madde. Midede olmadığı anda bu hormon salgılanıyor. Hormonun vazifesi ne? Hormonun vazifesi bedendeki toksinleri yok etmek, bedeni dinçleştirmek, gençleştirmek. Üç, hafızayı kuvvetlendirmek. Zihnindeki hafıza lobunu kuvvetlendirmek. Muhammed Aleyhisselam, tıbbı nebevi sahibi, tıbbın en üstün temsilcisi, en kalite doktor. Hiçbir okuma yazması olmamasına rağmen ne buyurdu? O Hristiyan doktora ne dedi? Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, Hristiyan doktor, tabip. Ben burada aylardan beri duruyorum. Ne gelen var ne giden var. Kimse yok. Bu halk hastalanmaz mı hiç? Bu Medine halkı hiç hastalanmaz mı ya? Muhammed Aleyhisselam ne dedi? Dedi ki, biz öyle bir milletiz ki, biz öyle bir halkız ki acıkmadan sofraya oturmayız. Muhakkak tam açlık vuku bulmadıkça sofraya oturmayız. Doymadıkça, doymadan da sofradan kalkarız. Bakın iki şey söylüyor. Bu sağlığın en önemli iki maddesini Muhammed Aleyhisselam bize telkin ediyor. Bizim az hasta olmamızın sebebi şu. Acıkmadıkça asla sofraya oturmayız. Başka hadis söyleyeyim. Hastalıkların çoğu yemek üzerine yemekten ileri gelir. Bu da Muhammed Aleyhisselam'ın bir tıbbi mucizesidir. Yemek üzeri yemek. Alttaki yemeği, gıdayı mide öğütmemiş. Bu üstüne yemiş, yemiş, biriktirmiş. Alttakiler öğütülmediği için mide üsttekileri öğütüyor. Yeni geleni öğütüyor. Alttakiler çürüyor. Çürüyünce bedene hastalık veriyor. Yağlar birikiyor, şekerler birikiyor, kolesteroller birikiyor. Beden hasta oluyor. Hastalıkların çoğunluğu yemek üzere yemekten ileri gelir. Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyor. İşte orucun manevi olarak faydaları olduğu gibi tıbbi olarak da faydaları var. Manevi faydası ne? Gün içinde oruç olmayıp da, Ramazan olmayıp da yemeyen yüzlerce, binlerce insan yok mu ülkemizde ve dünyada? Binlerce Müslüman var, aç. Ramazan değil, yemek serbest ama adamın cebinde bir şey yok. Para yok, aç. Ve bu adam yiyemiyor. Bize o yiyemeyen adamların durumunu hatırlatıyor mu? Oruç hatırlatıyor. Bak cebinde param var, sofran dizilmiş, iftara iki saat var, gözünün önünde bütün nevaliler sergilenmiş. Yemekler de orada kaynıyor. Hatun ne yaptın bu akşam kocana diyorsun. Ama yiyemiyorsun, daha iki saat var. İki saat. Allah için bekliyorsun. Kardeşim bunu alır mısın? Allah için bekliyorsun. İki saat var. Bu Allah için yapılmış olan bir ibadet, bir bekleyiş, bir sabır. Ve o anda anlıyorsun. Dünyada böyle aç olan binlerce insan var. Allah bana bunu hatırlatmak için, adaleti, dengeyi sağlamak için bana da bir ay aç kalmayı emretti, farz kıldı. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablihim. Size bu oruç yazıldı. Kime yazıldığı gibi? Geçmişteki ümmetlere yazıldığı gibi. Bütün ümmetlerde oruç vardı. Hristiyanlar kaldırdılar. Yahudiler çevirdiler, değiştirdiler. Orucun şeklini değiştirdiler. Şu eti yemeyiz, bu sebzeyi yemeyiz, her şeyi yiyebiliriz gibi bir şekle soktular. Hristiyanların orucu nasıl oldu? Hristiyanların orucu da evrime uğradı. Sadece en sevdiğim şeyi yemem 10 gün boyunca. Benim orucum odur. Mesela binlerce nimet var, bir tanesini seçiyorsun. En sevdiğin nimet hangisi? Künefe. Ben 10 gün boyunca künefe yemem diyorsun. 10 gün boyunca. Ve ben oruç tuttum diyorsun. Hristiyanlık da böyle kolaylaştırılmış. Relax bir din, relax. Kolaylaştırılmış bir din. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye ölmeden önce Osmanlı Devleti'ni kuran sultanımızdır. Ölmeden önce bir nasihatte bulunuyor. Diyor ki, Bursa'yı fethet. Orası kilittir. Ondan sonra Konstantin'i, İstanbul'u fethedebilmemiz için Bursa kilittir. Sana vasiyetimdir. Ben yapamadım. Gücüm yetmedi, vaktim yetmedi. Evladım Bursa'yı fethedeceksin. Orhan Gazi babasının nasihatini dinliyor. Allahu Ekber nidaları eşliğinde Bursa'yı fethediyor. Fetih ona müyesser oluyor. Çok büyük bir şehirdir, önemli bir şehirdir. Bursa'yı fethettiğinde Hristiyan ekmek yapan yerlerde, Hristiyan ahalisinin ekmek yaptığı yerlerde ekmeklerin üzerinde 3 tane çizgi görüyor. Bütün ekmeklerde 3 tane çizgi var dik. 1, 2, 3. Diyor ki ekmek yapan ustalara, bu 3 çizgi nedir? Niye 3 tane çizgi var? Hristiyan ustalar da diyor ki 3 tanrıyı temsil ediyor. Biliyorsunuz Hristiyanlarda bir ilah yok. 3 tane ilah var. Baba, oğul ve kutsal ruh. Orhan Sultan, Orhan Gazi bir emir veriyor. Bütün Müslümanların, ekmek yapan ustaları ekmeklerin üzerine tek bir çizgi çekecek. Diklemesine. Tek çizgi. Ekmeklerimizin üzerindeki o çizgi nereden geliyor? 3 tanrıya muhalif tek ilah. Biz Hanif Müslümanız kardeşler. 2 ya da 3 tane ilahımız yok bizim. 1 tane ilahımız var. Bizim ekmeklerimizin üzerindeki o tek çizgi Orhan Gazi yüzünden olmuştur. Onun bir emri sebebiyle olmuştur ve hala da bak 1000 yıl geçmiş hala devam ediyor. O sistem gidiyor. Hanif Müslümanlar dini Allah'a askılarlar. Hanif olmayan Müslümanlar yalpalarlar. Yalpalarlar. Bakın. Bir kardeşim mesaj gönderdi. Diyor ki, hocam bir kardeşimiz işsizdi bir süredir. Loto oynamış, para çıkmış. Şeytan en çok kimlere gidiyor? Cebinde kalmış 20 TL bari son bir hamle yap diyor. Ya tutarsa? Tutarsa daha beter. Öbür tarafta cehennem seni tutacak. O bekliyor. Hazır durmuş bekliyor. Seni tutacak. 5000 TL gibi bir rakam tutturmuş hocam diyor. Lotoyu oynamış 5000 TL tutturmuş. Biri de buna demiş ki, bu yeni doğan çocuğunun rızkı Allah sana yolladı kardeşim. Vay be. Vay be. Hanif Müslüman değil. Herif Müslüman. Herif Müslüman. Bir de kardeşim diyor ki, hocam bunu diyen kişi de muhafazakar bir hacıymış. Vay, muhafazakarımız böyleyse artık gerisini düşünmek bile istemiyorum. Muhafazakar diyor ki, bu 5000 TL haramı sana Allah gönderdi. Çok yeni doğan çocuğunun rızkı. Güle güle ye. Mutlulukla ye. Vallahi bu büyük bir cehalettir. Daha tehlikesi helale haram dediği, harama helal dediği için. Harama helal dediği için çok büyük bir sıkıntı. Elfaz-ı küfür oluyor. Kafirden sözlerden bir tanesini söylemiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler, hiçbir batıl dinde sabahın köründe sizi kaldırmasını bekleyemezsiniz. Ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne Budistler sabahın dördünde, beşinde sizi kaldırmaz. Namaz kıldırmaz. Hiçbir batıl din gecenin ikisinde, üçünde sizi kaldırıp tıka basa yemek yedirtmez. Biliyorsunuz İslamiyet'te sahuru kuvvetli yemek sünnettir. İftar hafif, sahur kuvvetli yenir. Güne kuvvetli bir şekilde girebilesin diye. Hangi dinde var gecenin üçünde kalkacaksın, yemek yiyeceksin? Depolama. Depolama emri hangi dinde var? Biliyorsunuz orucumuzda sahura kalkılan oruç, sahura kalkılmayan oruçtan daha faziletli oluyor. Muhammed Aleyhisselam sahuru tavsiye ettiği için. Bir hurmayla, bir suyla bile olsa sahuru yapınız diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla hiçbir batıl dinde sahur diye bir emir yok. Ama İslamiyet bozulmamış bir din olduğu için Muhammed Aleyhisselam bütün ümmetine sahura kalkmayı tavsiye etti. Kadının biri kocasına diyor ki, ya bey, sen oruç tutmuyorsun. Niye sahura kalkıyorsun benimle beraber? Adam da diyor ki, ya hatun, zaten farzları yapamıyoruz. Sünneti de terk edip hepten gavur mu olalım? Farzlarda zaten zayıfız. Bunu da mı bırakalım diyor yani. Kardeşler, bu İslam'dır. Bozulmamış din olduğu zaman adalet sağlar. Ve adalet çoğu zaman kuvvet sahiplerine, güç sahiplerine ağır gelir, zor gelir. Ama bu güçlüye güçsüze bakmaz. Adalet ortadan keser. Kim güçlü, kim güçsüz, kim güzel, kim çirkin, kim uzun, kim kısa bakmaz. Ortadan keser. Hak neyse onu dağıtır. Bakın bir temsili getireceğim. Asr-ı Saadet'ten bir temsili getireceğim. Halifemiz İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Biliyorsunuz 4. halifemizdir. Bir gün pazarda gezerken bir Yahudinin elinde zırhını görüyor. Bir bakıyor, bu benim zırhım ya. Haftalar önce bu bendeydi ama yok şimdi. Evimde zırhım yok. Bu sende ne arıyor diyor, bu benim zırhım. Yahudi diyor ki, hayır, bu zırh yıllardan beri bendedir. Bu zırh senin değil diyor. Hayır diyor, bu zırh benimdir. Üzerindeki işaret de bana ait. İspat et diyor. Anlaşıldı diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu işi kadı çözecek. Halife tek emrine bakar. İstediği anda zırhı ondan alabilir mi, alamaz mı? Alır. Ama diyor ki kadı çözer bu işi, İslam mahkemesine gidiyoruz. Kadı diyor ki Yahudi'ye bu zırh senin midir? Evet diyor, benimdir. İmam Ali'ye diyor ki ey halife bu zırh senin midir? Evet benimdir. İkiniz de diyorsunuz ki bu zırh benimdir. O zaman sen zırh senin olduğunu iddia ediyorsan ey Ali, iddianı ispat için iki tane şahit getirmen lazım. Bize iki şahit söyle. Halifemiz diyor ki şahitlerimden bir tanesi hizmetlim Kamber'dir. Bir tanesi de oğlum Hasan'dır. Allah o ikisinden razı olsun. Kamber diye halk arasında bir tabir var biliyorsunuz. Neysiz düğün olmaz? Kambersiz düğün olmaz. Nereden geliyor bu kamber? Halifemiz İmam Ali her düğünü kıymaya, her nikahı kıymaya kendisi gidemeyeceği için bir vekili var. Nikah kıyma vekili. İslami nikahı kambere kıydırıyor. Hazreti Kamber. Şuraya git nikah kıy, buraya git nikah kıy diyor. Kambersiz düğün olmaz sözü oradan geliyor. Halifemizin hizmetlisinden geliyor. Şimdi iki tane şahit verdi mi kadıya? İki şahit verdi. Kadı diyor ki ey halife kamberin şahitliğini kabul ederim. Hısımlınız yok, akrabalığınız yok. Ama Hasan'ın, oğlum Hasan'ın şahitliğini kabul etmem, kan bağınız var. Adaletli davranmayabilir. Dava düşmüştür, zırh Yahudi'nindir. Yahudi bunu duyunca diyor ki, bu nasıl iştir, ben İslam mahkemesinde yargılandım. Hakim Müslüman, karşımdaki İslam halifesi Müslüman. Ben Yahudi, kesin kaybetmek niyetiyle ben buraya geldim. Zorluk çıkartmak için ben buraya geldim. Ve kadı halifenin aleyhine rey kullandı ve davayı düşürdü. Ben yaptığım iş sebebiyle tövbe ediyorum ve hepinizin huzurunda şehadet getiriyorum dedi ve Müslüman oldu. Yahudi. Bu makul, mantıklı bir Yahudi. İslam'ın adaletini gördüğü anda teslim oluyor ve şehadet getiriyor. Hanif Müslüman oluyor. Hanif. İmam Ali de Hanif Müslüman. Hanif olmadığın zaman ne yapıyorsun? Dur araya şunu koyayım, dur araya bunu koyayım. Tanıdıklarım devreye girsin. Haksız bile olsam kafasına vurayım, ekmeğini alayım. Diyor musun mahkemede? Diyorsun. Sen Hanif Müslüman değilsin, adaletsizsin. Gücünü, kuvvetini, kudretini kullanıyorsun ve karşıdakini ezmeye çalışıyorsun. Bunun hesabını bu dünyada veremeyebilirsin. Bu dünyada bazılarının ağzı çok iyi laf yapar. Karşı taraf haklı olmasına rağmen mahkemede galip çıkabilir. Ama ahirette bir mahkeme daha var. İstediğin kadar dil konusunda uzman ol. Tekerlemeleri istediğin kadar iyi yap. O mahkemede takla atamazsın. O mahkemede kimseyi aldatamazsın. Dolayısıyla o mahkemeye gitmeden kardeşler, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün, sonra o gün Allah'ın size verdiği bütün nimetlerden hesaba çekeceksiniz. Bütün nimetler ne verdiyse size hesaba çekeceksiniz. Nankörlük yapmayın. İki tane ayakkabım varsa elhamdülillah deyin. Elhamdülillah. Müslüman kardeşim bana gelmiş hava atıyor. Hocam benim dolabımda 20 tane ayakkabım var ya diyor. Etrafta da esnaf kardeşler var. Bu da bir gururlanıyor, kibirleniyor. 20 ayakkabım var diyor. Benden övgü bekliyor. Sen benim elime bıçağı verdin. Sok bana dedim başka bir şey. Ben seni nasıl öveyim ya? Sen dedim kadın mısın ya? 20 tane ayakkabı kadınların olur. Kadınlar süslü gösterişi severler. Erkekte 2 tane ayakkabı olur. Nasıl 20 tane ayakkabı? O gömleğime başka bir ayakkabı. Bu gömleğime başka bir ayakkabı. Bu takım elbiseme başka bir ayakkabı. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün Allah'ın verdiği bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Bütün nimetlerden. Ne kadar verdiyse. 20 tane ayakkabı aldın, israf yaptın. Hesap vereceksin. Haramdan azap var, helalden hesap var. Bugüne hazırlanacaksın Müslüman kardeşim. Hanif olmak demek işte bunlar, bütün bunları değerlendirin. Lütfen Allah'a yönelen Hanifi Müslüman olmaya gayret gösterin kardeşler. Ayete girdik duramadık. Hunefâ lillâhi Allah'a yönelen haniflerden olun. Devam etti Allah'ımız. Gayra müşrikîne bih ona ortak koşmayan kimselerden olun. Öyle bir Müslüman olacaksın ki ona asla hiçbir şeye ortak koşmayacaksın. Devam etti Allah'ımız. Ve men yüşrik billâhi kim ki Allah'a ortak koşarsa. Kim ki dini Allah'a has kılmazsa. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ O sanki gökten aşağı düşmüş gibi olur. Şimdi şirk koşanın haline Allah iki tane temsille anlatıyor. İki tane örnekleme yapacak. Darba mesel getirecek. Biz olayı çok daha iyi bir şekilde anlayacağız. Şirk koşan cehenneme girecektir diye birçok ayet var. O sonucu bildirmek demektir. Şirk koşanın dünyada düştüğü durumu bildirdiği ayetlerde ise temsillerle bize olayı anlatır. Şimdi Allah'ımız diyor ki şirk koşan adam semadan yere düşmüş gibidir. Bir adam 60 katlı bir binadan aşağı düşse ne olur bu adam? Bir bardağın 4 katlı bir evden aşağı düşmesi gibi tuz buz olur, paramparça. Kemikler bir tarafta, gözü bir tarafta, beyni bir tarafta, bağırsaklar dışarıda. 60 katlı gökdelenden düştü bu adam. Allah diyor ki sen Allah'a herhangi bir şeyi yahut da herhangi bir insana ortak koşarsan, şirk koşarsan, ibadeti ona has kılmazsan, insanların övgüsünü, metiyesini alayım diye saçma sapan şeyler söylersen gökten aşağı düşmüş gibi olursun. Bakın yılın en bomba sorusunu getirdim. En bomba sorusu. Bu senenin en bomba sorusu bu. Günde 200 tane sual cevaplıyorum. Ama bunun kadar bomba bir sual daha gelmedi. Şimdi okuyorum. Hocam, karımı çok seviyorum. Onun aç kalmasını istemiyorum. Onun yerine oruç tutabilir miyim? Ne kadar romantik bir erkek. Biz hep odun olarak kaldık kardeşler. Biz hep odun erkek olarak kaldık. Ne kadar romantik, görüyor musunuz? Karımın yerine oruç tutabilir miyim? Aç kalmasını istemiyorum. Çok seviyorum ben onu. Çok seviyorum. Ya Allah sana selamet versin kardeşim ya. Yapma bu taklaları ya. Televizyonda sormuş bunu. Yapma bu taklaları. Gerek yok. Kimi kandırıyorsun? Sen şunu diyor musun karına? Hatun, bu gece sen uyuma. Otur orada, eğlen. Bu gece senin yerine ben uyumak istiyorum. Müsaade edersen. Diyebiliyor musun hanımına bunu? Hanımın yerine uyumak olur mu kardeşler? Olmaz. Hanımına şunu diyebiliyor musun? Lokantaya gidiyorsun, iki tane İskender söylüyorsun. Hatun sen yeme, senin yerine ben yiyeyim. Sen hiç uğraşma, yağlı malı falan. Hiç uğraşma. Ben senin yerine ikisini de yerim. Diyor musun hanıma? Yok. Onun yerine yemek yiyemediğin gibi, onun yerine uyuyamadığın gibi ya da su içemediğin gibi onun yerine oruç tutamazsın. Namaz kılamazsın. Tam tersi hanımını, hatununu teşvik edeceksin. Teşvik edeceksin hatun. Hadi bak. Adetlerim bitti hemen. Orucu. Ya ben 5 gün kaçırdım, tutmak istemiyorum bu sene. Seneye artık. Ya seneye yine kaçıracaksın 5 gün. Kadınların bu hali var. Havva'nın kızlarında bu hal var. Allah böyle yazmış size. Her ay 5 gün 10 gün arası bu adet olacak. O zaman madem adet oluyor, namaz da kılmayalım, oruç da tutmayalım. Battı balık yan gider. Olur mu böyle bir şey? 5 gün kaçırdıysan Ramazan'dan kalan günleri asla kaçırma. Tut onları. Ramazan'dan sonra uygun günlerde hemen kaza edersin. Namazları kaza etmek yok, oruçları kaza etmek var İslamiyet'te, biliyorsunuz kardeşler. Etrafınızda siz oruçluyken herhangi bir insan bir şey yediğinde sakın ola aşağılamayın, hakaret etmeyin. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, sizden birinizin yanında birisi bir şey yediğinde ona kötü söz söylemezse Allah iki melek gönderir ve o kulun affı için Allah'a dua ederler. Ama kötü söz söylemezse, derse ki ona ya çay da en sevdiğim şey, utanmıyor musun edepsiz? Niye yanımda çay içiyorsun dersen melekler gelmez. Şeytanlar zinciri patlatır. Zinciri patlatır, şeytanlar gelir. Sen çağırıyorsun bu şeytanları. Susacaksın. Öğretmen kardeşim mesaj gönderdi. Hocam diyor, öğretmenler odasında diyor, bir iki öğretmen arkadaşım var diyor. Çayı diyor içerken oruç tutmuyorlar. Çayı içerken peçeteyle sarıyorlar diyor böyle. Hani bizim içimiz canımız çekmesin diye. Bunlar herhalde bizi 8-9 yaşında çocuk zannediyor. Aman canı çekmesin yavrum. İç bunu, bir şey olmaz. Tam aksine. Yanında ballandıra ballandıra ses çıkartarak elhamdülillah. İçersen hani bu ne demek? Nazire yapıyor. Bana nazire yapıyor. Böyle içersen yanında bu çayı ve ben sabrımı daha güzel bir şekilde gösterirsem daha fazla mükafat alırım. Daha büyük sevap alırım. Allah benim bütün günahlarımı temizler. Olay bu. Öğretmen kardeşler, hiç kendinizi kasmayın. Oruç tutmuyorsanız bu sizin tercihinizdir. Hanif bir Müslüman olamadınız demektir. Sıradan bir Müslümansınız. Yani dinin bazı emirlerini yerine getiremeyen zayıf Müslüman grubundasınız. Müslümansınız. Allah affetsin. İnşallah en kısa zamanda İslam bilincini kafanıza versin ki okuma isteğini, dinleme, izleme isteğini, ilmi sohbetleri izleme isteğini aklınıza, kalbinize versin ki şu Allah size ne emretti bir öğrenesiniz. Kardeşim mesaj gönderdi. Hocam hatim indirdim. Lütfen Kadir Gecesi'nde duasını yapar mısın? Ama benim hatimim biraz özel. Dedim kardeşim ne özelliği var? Her sayfayı bitirdim. Kur'an'daki her sayfayı bitirdim. Peşinden de tefsirini bitirdim. Sayfayı okuyor. Hemen peşinden tefsirini açıyor. Bu sayfada Allah bana ne söyledi? Meali okuyor önce, sonra detaya giriyor. Tefsire giriyor. Kardeşim dedim ya, şu zamana kadar çok hatim duası yaptım da Allah senden 1000 kere razı olsun. Bu bilinçli bir Müslüman. Hanif bir Müslüman. Bilinçli. Tefsiri de beraber okumuş. Ve hocam bitirdiğim anda emin ol ki Allah'ın benden ne istediğini çok daha iyi idrak ettiğime kani oldum. Rabbim beni neden yarattı? Amaç neydi? Beni neden bu dünyaya attı ve benden ne istiyor? Tefsiri okudum. Kur'an-ı Kerim'i anladım. Allah benden ne istiyor çok iyi idrak ettim. İyi ki sohbetlerini dinlemişim. Şu tefsir okumalarına başlamam çok güzel oldu diyor. Adam hatim etmiş ya. Hatim etmiş adam. Neden fedakarlık yaptın dedim. Hayatında bir şeylerden fedakarlık yapman lazım. Her akşam bir saatini vermen lazım bu işe. Dizileri bıraktım hocam diyor. Dizileri bıraktım. Zamanım açıldı. Zaman açılınca kitap okumalarım var. Hadis, tefsir, tasavvuf. Bir de Kur'an hatmi ve tefsirim var. Bu tefsir. Bu şekilde elhamdülillah hatmi indirmek nasip oldu diyor. 250 günde bitirmiş kardeşler. 250 gün. Ömrüm varken, zamanım varken kaçırma. Şu fırsatı Allah için kaçırma. Kaçırırsan bu fırsatı, kalbini, aklını ilimle, irfanla, muhabbetle, aşkla doldurmazsan, şeytan gelir doldurur, nefis gelir doldurur, kötü arkadaş gelir doldurur. Bunun başka bir yolu yok. Birileri seni dolduracak. Geçen hafta bir kardeşimle tanıştım. Bakın bu çok ilginç. Kardeşim bana dedi ki hocam, Allah bana bir özellik verdi. Ben ne zaman namaza dursam, ilk tekbiri getirdiğim anda, Allahu Ekber dediğim anda Kabe-i Muazzama karşıma geliyor. Senin sohbetlerdeki tabirinle 4K HD olarak Kabe-i Muazzama karşıma geliyor. Kardeşler Allah bazı kullarını çok latif, çok daha hassas diğer kullarından çok ince yaratır. Latiftir. Yaratılışı latif bir kardeş bu. Kendi çalışmasıyla olmuş bir şey değil. Allah onu onunla dener. Bu gibi latif yaratılmış kulların bazıları Mehdi'liğini ilan eder. Bazıları peygamberliğini ilan eder. Bazıları da bu Allah'ın bana verdiği bir sınav. Beni bu nimetle sınav ediyor der. Kendini daha bir iyi ilimde geliştirir. Mana yolunda daha iyi bir geliştirir. Tasavvuf yolunda bu adam diğerlerinden çok daha hızlı yol alır. Ben bu kardeşe dedim ki kardeşim İslamiyet'te istikrarın nasıl? İbadette, namazda istikrarın nedir? Hocam dedi bir düşüyorum bir kalkıyorum. Düşüyor kalkıyor. Ne demek bu? Namazda istikrarı yok. 2 ay kılıyor. Sonra bir geliyor kötü arkadaşları. Tekrar aklını çeliyor. Bakın Kabe'yi gören bir adam bu ya. Bu zengin muhafazakar Müslümanlar var ya, bu adamlara deseniz ki kardeş ayda 1 trilyon ver, her tekbir getirdiğinde Kabe'yi gör. Kesin sana bunu garanti ediyorum. Sana bir dua edeceğim. Ayda 1 trilyon bana vereceksin ama her namaza duruşunda Allahu Ekber derken Kabe'yi HD olarak 4K olarak göreceksin desen, bu zenginler verir mi o 1 trilyonu? Haftada verir, haftada. Kabe'ye aşık bu adamların birçoğu. Her sene 2 defa umreye giderler. Hacca giderler. Hacları da 6 günlüktür, 5 günlüktür. Zengin çünkü bunlar. Allah bu adama bir kuruş para vermeden böyle bir litafet vermiş. Ve bu adam bir düşüyor bir kalkıyor. Neden düşüyor? Kötü arkadaşlar yüzünden. Bu boşluğu iyi arkadaşlarla, sadıklarla doldurmazsan, ilim meclislerinde doldurmazsan, kötü arkadaşlar, şeytana hizmet edenler gelir, o boşluğu doldururlar. Bundan kaçamazsın kardeşim. Bundan kaçamazsın. Bu sebeple ne yapacaksın? Ortada durmayacaksın. Gri çizgide durmayacaksın. Yeşil tarafta olacaksın. Kırmızı var, yeşil var, bir de ortada gri çizgi var. Gri. Orada da durmayacaksın. Çünkü ortada duran yine şeytana ait demektir. En sevdiği dost, şeytanın en sevdiği dost boş duran adamdır. Bu yüzden atalar der ki, boş duracağına boş çalış. Hocam bir işe girdim, sadece masrafları kurtarabiliyorum. Cebime hiçbir şey kalmıyor. Çalış, boş durma. O işteyken başka bir adamın iş teklifi gelebilir. Ama evinde oturuyorken teklif falan gelmez. İnsanlar seni bir aksiyon içinde görürse çalıştırılabilecek bir adam olarak görür ve sana teklifte bulunur. Ama devamlı evinde oturan bir adam olarak görürse kimse sana iş teklifi yapmaz. Bu yüzden atalar der ki boş duracağına boş çalış. Kazanma ama çalış. Masrafların dönsün. Allah'ın yoluna çalış. Ratingini artırmak istiyor musun? İnsanlar arasındaki ratingini, bilinirliğini, sevilmeni artırmak istiyor musun? Allah'ın dinine hizmet et. İnsanların sıkıntılarını giderirsen, onların sorunlarını çözersen, melekler arasında ismin anılmaya başlar. Aa, Ahmet var ya, 10 tane kişinin sıkıntısını giderdi ya, ona fetva verdi, buna fetva verdi, ona delilleri getirdi, öbürünü içkiden bıraktırdı, öbürünü namaza başlattı. Ahmet yapmış bunları hepsini. Melekler konuşmaya başlarlar. Hep birbiriyle konuşurlar. Allah ondan razı olsun, ayağına taş değdirmesin, bütün günahlarını affetsin. Melekler sonra dua etmeye başlarlar. Bak, göklerde reytingin gittikçe artıyor. Göklerde reytingin arttığı zaman melekler gelir, insan insan dolaşır, senin ismini söylerler. İnsan insan dolaşır, Allah'ın sevgisini, senin sevgini insanların kalbine bırakırlar. Sonra, hocam ben seni çok seviyorum. Kardeşim biz daha önce hiç görüşmedik, sen beni nasıl seviyorsun? Kaç liraya aldın o sevgiyi? Ben seni tanımıyorum. İki tane sohbetimizi seyrediyor, namaza başlıyor, içkiyi terk ediyor. Hocam ben sana aşığım, seni çok seviyorum. Allah verdi bu sevgiyi sana, melekleri vasıtasıyla. İşte reyting bu. İstiyor musun bu reytingi? Dünyadaki bütün reytingler kardeşler geçici. Ne kadar rütben reytingin olursa olsun toprağa kadar. Topraktan sonra hiçbir faydası yok. Onların yaptığı saygı duruşunun ya da alkışlamanın hiçbir faydası yok. Tam aksine putlaştırılma tehlikesi var. Ve heykelini falan dikerlerse ayvayı yedin. Adam 4-5 şampiyonluk almış, diyor ki artık benim bir heykelimi dikmeniz lazım yani, kusura bakmayın diyor. Heykelimi dikmeniz lazım diyor. Yahu sen öldüğün zaman o heykelden dolayı sana hesap var, azap var. Bırak diktirme heykelini. Başına bela olur. O heykel durduğu müddetçe sana yazılacak. Ben heykeli falan istemiyorum kardeşim diyeceksin. Eğer samimi bir Müslümansan. Devam edelim kardeşim. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Kim ki Allah'a şirk koşarsa فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ Gökten aşağı düşmüş gibidir. فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرِ Kuşlar onun parçalarını kapışıyorlardır. Kapışıyor gibidir. Bir adam gökten aşağı düşse parçaları paramparça olacak ya, her tarafa dağılacak ya. Sonra kim geliyor? Akbabalar geliyor, kuşlar geliyor, güvercinler geliyor, bir parça kopartıyor. Bir parça kopartıyor o dağılmış parçalardan. Alıyor kaçıyor. Allah'ın verdiği şu misale bakın. İmanın paramparça olur, itikadın paramparça olur, huzurun paramparça olur. Muhabbetin, sevgin paramparça olur, insanlarla anlaşamazsın. Bütün insanlar sana düşman olur. Allah'a şirk koşarsan. Peşinden de Allah'ımız bitiriyor. Ev tehvi bihir rihu fi mekanin sahik. Sonra rüzgar onun parçalarını sağa sola sürüklüyor gibi olur. Etrafa sürüklüyor gibi olur. Kim Allah'a şirk koşarsa paramparça olur. Kuşlar parçalarını götürüyor gibi. Ya da rüzgar onun parçalarını sağa sola savuruyor gibi olur. Şu halde bu tür özel gecelerde bizim en evvel ne yapmamız gerekiyor? Sağlam bir nasuh tövbesiyle Allah'ım hayatımın geri kalan bölümünde sana şirk koşma ihtimalim olduğu anda bana bunu nasip etme. Bu gece bu dua yapacaksın. Bana böyle bir şey nasip etme. O anda benim canımı al. Ki imansız gitmeyeyim. İmansız giden bir adam her şeyini kaybetmiş demektir. İflas eden bir adam dünyalığını kaybeder. Tekrar çalışabilir, tekrar kazanabilir. Tarihte bunun misalleri çok fazladır. İmanını kaybeden bir adam her şeyini kaybeder. Ebedi yaşamını kaybeder. Bunun olmaması için Allah'ımıza bol bol dua edeceğiz. Şu özel gecede kalbimizi caydırmasın, saptırmasın ve bizi 14 asırlık İslamiyet'te sabit tutsun diye çok dua edeceğiz inşallah. Hizmetimi bitirince zaten hep beraber bir kandil duası yapacağız. Bir hadis-i şerif okumam lazım. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında bazı şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüphelilerden uzak durursa dinini ve ırzını muhafaza etmiş olur. Helal belli, haram da belli ama ortasında şüpheli şeyler var. Nedir şüpheli? Senin o anda o durumun helal mi ya da haram mı olduğu hakkında fikrin olmayan her şey. Ya bu helal miydi, haram mıydı? Ne bir kitapta rast geldim, ne bir vaazda rast geldim. Ama kalbimde bir sıkıntı var. Kalbim sıkıştırıyor beni. Bu neydi acaba ya? Dedin mi? Bu artık şüphelidir senin için. Sen dinini ve namusunu, ırzını muhafaza etmek istiyorsan bu şüpheliden uzak dur. Bir sürü, bir koyun sürüsü bir uçurumun kenarında otluyorsa bu sürünün lideri uçurumdan aşağı giderse bütün koyunlar onu takip eder. Uçurumun kenarında otlamak hepsinin aşağı düşüp helak olması için riskin çok fazla olmasını gerektirir. Çok yüksek bir risk. Sen de haramların etrafında yakın bir yerde geziyorsan, dolanıyorsan, haramı seven arkadaşların etrafında yakın, onlara yakın duruyorsan, her an harama düşebilirsin. Bu senin için şüpheli. Oradan uzak dur. Sakın oradan. Bak, günahların başlangıcı çok keyifli, çok lezzetli. İçki içerken bir adam acı çekmez. Keyif alır, lezzet alır. Uyuşturucu kullanan bir adam acı çekmez. Küfreden bir adam ya da birini döven, birini gasp eden bir adam o anda acı çekmez. Keyif alır, lezzet alır. Ama işlendikten sonra müthiş bir azabı vardır onun. Bir, vicdanda duyulan azap. İki, hesapta duyulan azap. Bu tarafa yazılıyor. Bunun geri dönüşümü, en büyük geri dönüşümü nerede olacak? Kul hakkıyla ahirette olacak. Şu halde biz Müslümanlar helali haramı bileceğiz. Ortada o anda aklımıza gelmeyen bir fetva olduğu zaman ne yapacağız kardeşler? Sakınacağız, kaçacağız. Allah-u Teala Hazretleri bize ilham etsin, bize ilim versin ki o anda yapmamız gereken şeyi algılamış, anlamış olalım. Ve o koruluğa, o kurtların bulunduğu koruluğa, o uçurumun, arkası uçurum olan koruluğa düşmeyelim, girmeyelim. Allah imanımızı muhafaza etsin kardeşler. Amin, amin. Bir iki hidayet mesajı okumam lazım. Hocam, sayenizde artık yurt dışını da ihya etmeye başlıyoruz. İlk önce ben tanıdım sizi, sonra komşularıma tanıttım. Sohbetlerinizle namaza başladılar. Bir, kendisi ibadete başlıyor. İkincisi komşulara tanıtıyor. Komşulara da elhamdülillah namaza başlamışlar. Helale, harama dikkat etmeye başladılar. Hanımı açıktı, kapandı. Bakın, gelişim devam ediyor. Devamlı ilmi olarak, imani olarak geliştiriyorlar kendilerini. Her fırsatta toplandığımızda ilim konuşuyoruz. Namaz vakitlerinde toplanıp camiye gidiyoruz. Hep beraber 3-4 komşu. Allah sizden razı olsun kardeşim ya. Şimdi komşularımdan birisinin hanımı Bulgaristanlı. Ailesi Müslüman ama İslam'ı hiç bilmiyor. Gusül abdesti dahi bilmiyor. Bulgaristan'daki soydaşlarımızı biliyorsunuz kardeşler. Dini konularda en zayıf kalmış olan soydaşlarımız bunlardır. Dünyanın her tarafında soydaşlar var, Müslümanlar var. Ama ne hikmetse Bulgaristan'da belki de İslam çok kötülendiği için ya da İslam'a dair herhangi bir kitap ya da sohbet toplantısı sert tedbirlerle yasaklanmış olacağından bunlarda ilmi bilgi hiç yok. Sadece ben Müslümanım diyor ama hiçbir şey bilmiyor. Oradan gelen mesajlarda ben bunu görüyorum. Bu kardeşim de aynı şeyi anlatıyor. Gusül abdesti dahi bilmiyorlar. Eşiyle ilişkiye giriyor ve gusül abdesti almıyor. Domuz eti yiyorlar. Ve evlerinde heykeller falan bulunduyorlar. Bunlar İslamiyet'in haram kıldığı, taban tabana zıt olan şeyler. Kısacası ismen Müslüman, yaşantı olarak Müslümanlığa çok uzak bir yaşantı içindelermiş bu komşularım. Ben onlara elimden geldiğince sizden öğrendiklerimden birçok şeyi öğrettim. Şimdi 3-4 aydır abdestsiz bir dakika bile gezmiyorlar. Nereden? Nereye? Bir kişi ya, bir kişi sohbetlerimizden etkilenmiş, 3-4 tane komşusuna, ayrı ayrı komşusuna faydalı olmuş. Ve adam diyor ki, benim sohbetlerime gelen adamlardan abdestsiz gezen bir sürü var. Bu Bulgaristanlı kardeşler ve diğer komşular artık abdestsiz bir dakika bile sokağa çıkmıyorlar, adım atmıyorlar. Kurban olayım. Sabah akşam karı koca sizi dinleyip not çıkartıyorlarmış. Alim olacaklar, bunlar kafayı koymuş. İzliyor bir de not çıkartıyor. Ağustos'ta Bulgaristan'a gidip bütün ailesine öğretecekmiş İslam'ı. Bu komşulardan bir tanesi Bulgaristan'a gidecek. Öğrendiği her şeyi notları çıkartmış ya. Bütün sülalesini öğretecek. Allah bu kardeşime tesir versin. Amin. Muhabbetini, aşkını artırsın ki anlattığı sözler kalplere tesir etsin. Amin. Oradaki bütün ailelere nasipler olsun inşallah. Amin. Vesile olsun inşallah. Amin. Hepsine öğretecekmiş İslam'ı. İslam'a aykırı neler varsa hepsi mevcut Bulgaristan'daki ailemde diyor. Gider gitmez evi bir Müslüman evi gibi yapacağım. Anneme, babama, dedelerime, ninelerime, kardeşlerime hep anlayana kadar, en ince ayrıntısına kadar gösterip öğreteceğim. Sizin kanallarınızda aboneliklerini ekleyip sürekli sizi dinlemelerini tavsiye edeceğim diyor. Abonelik falan onları da öğretecekmiş sosyal medyada. Boyuna izlesinler, dönsünler. İlim kafalarında dönsün dursun. Bir ton not çıkartmışlar hocam. Helal olsun, vallahi çok imrendim. Bu hususta dualarınızı bekliyorlar. Hem ailesinin öğrenmesi hususunda hem de hepimizin yaşantısının İslam çizgisinden ayrılmaması için duanızı istiyoruz hocam. Allah hepinizin tesirini artırsın kardeşim. Amin. Bak bu gece Kadir Gecesi özel dua edeceğim. İnşallah evime gittiğim zaman tesirini, muhabbetini artırsın ki binlerce insana vesile olsunlar. Amin. Bir tane daha okuyayım kardeşim. Hocam, Elif Ba'yı bile bilmeyen ben, şimdi Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye sadece bir cüz kaldı. Allah senden razı olsun kardeşim. Kadir Gecesi hepinizden bir ricam var. Herkes para toplar, para ister, bir şey ister. Ben sizden bir tek şey istiyorum. Şu Kur'an-ı Kerim okumasını, orijinal lisanında okumasını Allah rızası için öğrenin. Allah ile konuşmaya başlayın. Kur'an okumak Allah ile konuşmak demektir. Orijinal lisanında okuyacaksınız. Ne kadar sürer hocam? 15 gün. Çok basit. Allah'a yemin ederim çok basit. 15 gün. Bir tane sadık dostunu bul. Her gün bir saat göstersin. 15 günde Kur'an-ı Kerim'e geçeceksin. Ve aldığın lezzetten sonra Kur'an okurken öyle bir lezzet alacaksın ki bana sabah akşam dua edeceksin. Ben de menfaatime çalışıyorum. Boş boş söylemiyorum yani. Sabah akşam dua edeceksin bana. Bak, Elif Ba'yı bile bilmiyordum ben diyor. Hemen diyor Kur'an-ı Kerim'e hatmetmeye bir tane cüzüm kaldı diyor. Hocam müsaaden varsa annenin babanın ismini verirsen onlara hediye edeceğim. Rabbim sizi sevsin inşallah. Kardeşim, Allah seni daha çok sevsin. Amin, amin. Anamın ismi Saime'dir, babamın ismi Rüştü'dür. Allah onlara rahmet etsin. İkisi de vefat etmiştir. İkisini de kabre ben kendi ellerimle koydum. İnşallah cennette ellerini öpmek nasip olur. Şimdi bu kardeşim beni tanımaz. Ben hayatımda hiç bu kardeşimi görmedim. Ama bana diyor ki isimlerini bana ver. Ben onlara dua edeceğim. Bu neye benzer? Evinde yatıyorken sabah telefonuna bir dın mesaj geliyor. Dın, hesabınıza 1 trilyon yattı. Nereden geldi bu ya? Benim böyle bir param yok ki. Telefona bakıyorsun 1 trilyon yattı diyorsun. O kadar keyiflendim, o kadar mutlu oldum. Hiç tanımadığım bir adam hatim sevabını anamın babamın ruhuna gönderecek. Bundan daha büyük gelir kaynağı olabilir mi? Hoca niye sen para almıyorsun? Ben hepinizden daha fazla para alıyorum. Siz uyuyorsunuz, farkında değilsiniz. Hepiniz, bütün hocalardan daha çok parayı ben alıyorum. Hep bu tarafa yazıyor. Devamlı bu tarafa yazıyor elhamdülillah. Çok dua edenimiz var elhamdülillah. Allah-u Teala dua edenlerin sayısını artırsın. Amin. Amin. Vaktin var mı kardeşim? 3 dakikada bir tane daha okuyacağım o zaman. Hemen müsaade et bana kardeşim. 15 hatim mi? Yedi tane kim okumuş Adem abi? Anne mi okumuş? Subhanallah. Senin annen yakında uçar. 7 hatim. Allah ondan razı olsun. Biz bunların tamamının duasını yapacağız inşallah kardeşim. O zaman 22 tane hatim var. Hocam, namaz kılalı 40 gün oldu. 40 gün boyunca yapılan bir amel insanda kalıcı olurmuş. Sizler sayesinde oldu bu. 40 günden beri elhamdülillah kardeşimiz ibadete başlamış ve istikrar sağlamış. Hakikaten böyledir. 40 sayısı İslamiyet'te önemli bir sayıdır. Bir adam 40 gün boyunca 5 vakit namaz kılarsa daha bırakamaz. Bırakması için kötü arkadaşlarının onu kandırması lazım. Kendi başına o namazı bırakamaz. Artık onun için bir yemekten sonra bir çay içmek gibi bir alışkanlık haline gelir. Halı saha maçı yapmak gibi bir alışkanlık haline gelir. Namaz. 40 gün kritik bir rakamdır, eşittir. Bu kardeşim de 40 gün elhamdülillah kılmış, artık daha bırakamaz. Kötü arkadaşlara yaklaşmazsa. 6 ay önce YouTube'da gezinirken sizin videonuz ile karşılaştım ve tıkladım. O günden sonra artık kendimi sorgulamaya başladım. Namaz kılmak istedim. Nefsimle mücadele ettim ve 40 gün önce nefsime sus artık dedim. Sus ulan! Kes! Shut up! Yeter artık! Dedin diyor bak. otoriter olacaksın. Yumruğunu masaya vuracaksın ya. Kılma diyor. Peki abi diyorsun. Sen hani erkektin? Sen hani evin lideriydin? Övünmüyor musun sağda solda? Evin lideri erkektir. Ben erkek bir adamım, erkeğim ben. Övünmüyor musun sağda solda? Beden evinin liderliğini niye kafir olan nefsine veriyorsun peki? Evde hanıma boyna atar gider yapıyorsun, posta koyuyorsun. Ama beden evinin liderliği hep nefsinde. Nefs diyor ki namaz kılma. Peki abi. Oruç tutma. Tamam abi. Sohbet varmış, arkadaşın çağırıyor. Gitmeyeceksin. Peki abi. Ne oldu oğlum senin erkekliğine? Hani erktin sen? Hani liderdin? Nefs ne diyorsa onu yapıyorsun. 40 gün sus artık diyeceksin. 40 gün ben Rabbime adadım diyeceksin. 40 günden sonra o namaz seni tutar. Sen 40 gün namaza tut. Namaz seni 40 yıl tutar. Sus artık dedim. Allah sizden razı olsun. Daha 4 yıllık kaza namazım var. Sizden de dua bekliyorum. İnşallah borçlarımı kapatabilirim. Allah bu kardeşimin ayaklarına istikrar versin ki şu kaza borçlarının tamamını kapatsın. Kaza namazı konusunda yazılarım ve sohbetlerim vardır. Muhakkak bunları incele kardeşim. Taktikleri orada vermişim. Hiç acele etme. Yavaş yavaş. 4-5 sene içinde onlar kapanır. Hiç kendini sıkma. Dur ben her gün 5 günlük kaza namazı kılacağım falan yapma. Zorlama. Gerek yok. Bir gün. Her gün bir günlük kıl. Yeter. Allah-u Teala yavaş yavaş kapattırır. Mevla Teala Hazretleri sevdiği kulların zümresine bizi ilhak etsin. Amin. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım orucumuzu tuttuk. Kadir gecesine kadar geldik. Şu güne kadar tuttuğumuz bütün oruçlarımızı indi ilahiyende kabul et. Amin. Bugüne kadar kıldığımız bütün farz namazları, teravih namazlarımızı indi ilahiyende kabul et ya Rabbi. Amin. Eksiklerini, noksanlarını tamama tebdil et Allah'ım. Amin. Bu kıldığımız namazlardan, tuttuğumuz oruçlardan bize muhabbet ve aşk doldur içimize ya Rabbi. Amin. Bunları idrak edebilmeyi nasip et bize Allah'ım. Amin. Hanif bir Müslüman olabilmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. İbadetlerimize riya ve şirk karıştırmaktan bizleri emin et Allah'ım. Amin. Bize salih ve sadık dostlar ver ya Rabbi. Amin. Şu ilim meclislerinden, şu muhabbet ve aşk meclislerinden ayaklarımızı kayırma Allah'ım. Amin. Dünyada bizi beraber kıldın, beraber iftar yaptırdın. Allah'ım mahşer günü de bizi beraber iftar yaptır. Amin. Bize bu akşam iftar sofrası hazırlamış olan kardeşlerimin ceplerindeki 10 TL'yi 100 bin TL'ye çevir ya Rabbi. Amin. İşlerine bereket ver. Amin. İşlerinde kendilerine melekleri yardımcı olarak gönder. Amin. Allah'ım ordumuz şu anda operasyondadır. Teröristlerin tamamının kökünü kazımak için çalışma yapmaktadır. Ordumuza zeval verme. Amin. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır buyurdun. Allah'ım görünmeyen ordularınla ordumuzu destekle. Amin. Kafire karşı ve kafirin piyonlarına karşı bizi muzaffer kıl ya Rabbi. Amin. Dedemizi, atamızı ve önderlerimizi, sahabe efendilerimizi kafirlere karşı galip kıldın. Torunları olan bizleri de galip kıl Allah'ım. Amin. Şu ülkeden terörün tamamını kökünden kazı bitir ya Rabbi. Amin. Ülkemizi işgal etmek için plan kuran, tuzak kuran ne kadar kafir, üç tanrıcı yahut da Yahudi varsa, iki tanrıcı Yahudi varsa hepsinin tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Amin. Bizleri muzaffer et ya Rabbi. Amin. Allah'ım okunmuş olan 22 tane hatmi şerif var. İhlas-ı şerifler var. Bütün bu okunan duaların, Kur'an hatimlerinin hepsini indi ilahiyende kabul et. Amin. Eksiğini, noksanını tamama tebdil et Allah'ım. Amin. Hasıl olan sevabın bir mislini en evvel Efendim Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Hatice-tül Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsile-i Saadat'tan geçen bütün velilerin, alimlerin, dervişlerin de ruhlarına hediye ettim. Sen haberdar et ya Rabbi. Amin. Hasreten burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Amin. Kabirlerde şu anda yatan, geride kendisine bir Fatiha bile okuyacak kimsesi kalmamış gariban Müslümanların ruhlarına hediye ettim. Sen ulaştır, vasıl et ya Rabbi. Amin. Kabirlerinde azapları varsa okunan ayetler hürmetine azaplarını def ve refeyle üzerlerinden kaldır Allah'ım. Amin. Amin. Ve selametun alel mu'minin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hayırlarımızın fethi için, şerlerimizin defi için, bütün günahlarımızın affı için, ülkemizde ve dünyada ne kadar hasta Müslüman varsa hepsinin şifası için, Allah rızası için, El-Fatiha.